Ràdio Tiana presenta... Calimetal. Bona nit, Joan, i feliç any. Bona nit, feliç any. Bona nit, Nando, i bon any nou. Igualment, bona nit. I bona nit a tothom que ens escolta a través del 107.2 de l'FM Ràdio Tiana o a través del blog calimetal.blogspot.com. És que mai ho diem. Ja. I hem de començar l'any fent-nos promoció. Però ja estem cansats de dir-ho, tio. No, ho diem molt poc, precisament per això ho dic. Bueno, també és veritat. Hem començat amb un tema... Hemos vuelto. Començat plorant. Plorant, sí, sí. Sí, bueno, una S'han acabat les vacances. Per què ho recordes, tio? Vaya, coño. I Aerosmith ens canta Permanent Vacation. Vacances permanents. Estaria bé. Si ens hagués tocat, si ens hagués tocat la loteria, pues sí, tio. Home... I va, mira a mi m'ha tocat, però segueixo venint aquí per mi, per dissimular. Jo prefiero que me toque la lotera que la loteria. Però bueno. Home, a mi l'altre dia em van tornar els quartos amb el Niño. A mi res, tio. El Niño? Sí. El Niño. Gran grup. El Niño, gran grup. No, no, bueno, vaig jugar a 60 i me'n van tornar 20. Bueno, algo, algo, jo sé. Sí, sí, mira. Siempre ganando, eh? Bueno, com dèiem, ja tornem a estar aquí. Hi ha molta gent que estava ansiosa per aquest retorn. Más fuerte que nunca. O sigui, jo crec que ni Guns N' Roses, ni Héroes del Silencio, ni The Police, ni de Led Zeppelin, no. Tothom esperava el nostre retorn de vacances. Bueno, sí, va. Sí, sí, no. Sí, molt, home, més, molt més que tots aquests grups. Teníem que tornar a fer el mateix. Ha sigut el retorn de Calimetal al gener, ha sigut com el retorn del Lobo al 2009. Exactament. Què nos depararà, què nos depararà este 2009? Doncs mira, que demà hi ha entrada gratis al Lobo altra vegada. Exacte. Exacte. I estarà a tope com divendres passat. Molt ple, eh? Molt ple, molt ple, a tope. Sembla un space, sembla una discoteca d'aquestes modernes, però sí, l'essència ja, ja del, vist... del Lobo està allà, i la gent del Lobo sí, està allà. Sí, l'essència del Calimetal també. Està allà, també. El Calimocho està, amb la seva grossella, està amb tot. Doncs haurem d'anar-hi, d'anar-hi demà a la nit. Doncs avui un programa així una mica barreja, bueno, del que ens venia de gust escoltar nosaltres. Comencem l'any una miqueta amb... una mica de canya, tio. Sí, bueno, canya. Mira, perdona, perdona. Les cançons que m'has dit tu eren nyonyes de nassos. Està enamorat, està enamorat. O sigui, m'havia dit... S'està enamorant, el 2009 fa que s'ha enamorat. Sí. Se m'enamora l'alma. Aquest any fa 30, llavors ja comença allà. Jo t'he dit cançons de mi època. És per fer un programa d'aquells nocturns. Hola, corazón. Llamar-me, no? Home, nocturnes és el nostre, però... Exacte. Bueno. No és de corazones, aún. Encara no és de corazones. Bueno, corazón metálico. Doncs abans de passar al següent tema, havíem de comentar una notícia de Steve Tyler. Sí, que estava fent un ensai... Bueno, estava cantant amb els de... Amb els Led Zeppelin. Amb els Led Zeppelin. Bueno, estava provant. Bueno, estava provant. Estava provant, estava provant. No m'ho imagino, que... però bueno, està el Chris Cornell. Chris Cornell, i també està I el cantant d'Alter Bridge també sembla que podria estar per allà. Ara, jo també et dic, Aerosmith a principis... Miles Kennedy es diu. Miles Kennedy. Pues aquest, ja t'ho deia, el Kennedy de tota la vida, del Kentucky Kennedy Fried rotllo. Chicken. Doncs, a part, a banda, també estan ultimant la gravació del seu 15è disc d'estudi. Ole. I a l'abril del 2009 volen començar gira per als Estats Units. Bueno. O sigui que tampoc ho veig molt factible jo que Steve Tyler acabi a Led Zeppelin. Jo tampoc, però bueno, després d'aquest Nadal, els Reis i tot això que regalarien a Guitar Hero a Aerosmith, molta seguríssim, gent, seguríssim. Doncs aprofiten el boom de que molta gent escoltaria. Bueno, però ara pensa que el Guitar Hero ja s'ha quedat desfasat. Yeah. Ara ja tens el Rock Band, Rock Guitar Band. Hero on Tour, amb la bateria, el micro... Tens allà tota la tropa junta amb el menjador fotent un soroll. Joan, estàs fotut, eh? Hòstia, estic molt fotut, tio. Bueno, va, doncs seguim amb un tema que es diu Haunting High and Low. Que no és de Stratovarius, però és de Freedom Call. We'll be right back. Res a veure, però igualment bona. Res a veure, però és brutal, tio. Counting High and Low, de Freedom Call, un gran tema. Els alemanys aquests foten molta canya, tio. Feia temps que no escoltàvem res d'ells i, mira, els tornem a posar. De fet, no han tret disc des del 2007. Pues ja toca. Ja toca, eh? Ja toca espavilar. Però bueno, ja, 2009, disc nou. És que la rima és molt fàcil. Sí, massa. Massa. Però és igual. Seguim amb un altre grup que... Aquest és un tema que a mi me llega a la patata. Tu veus com està? No, perquè és un tema molt guapo, l'ha tocat en guitarra, tio. Sí. Que l'has tocat tu? Sí. Que me la toca, dices. Sí, bueno, que m'agrada tocar-la en guitarra. Que me la vaig aprendre i m'encanta, tio. I tu què et prens? Eh? Que te la vas aprendre, dic, o què? Uau, estamos hoy de broma fácil. Ponte un... No. Mira lo que te voy a poner. Un redoble de... No. Es mejor. Voy a poner esto. Venga, que sé que estás... Que estás tonto. Estás tontito. Ay, mamá, qué rica. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan. ¿Qué te pasa, Juan? De todo. ¿Te pasa el lío que es para enterrar? Amigo de la noche. Habla conmigo. Bueno, va, venga. Coño, m'agrada alguien, saps? Linkin Park. Si voleu parlar amb el Joan, envieu un correu a calimetal.radiotiana@hotmail.com. Contarle las penas. La tenéis como una Coca-Cola de 2 litros. Llamarme. O sea, llena de gas, ¿no? Llena de gas. Vale. Linkin Park, un grup que va començar molt bé amb el seu Hybrid Theory. Sí, però que va acabar va seguir molt bé amb el Meteora. Pel mig va tenir una baixadeta... amb el Reanimation. Sí, però després va... Amb el Minutes to Midnight la va cagar i amb el directe que ha tret ara, jo crec que ja... Aquí el Road to Revolution és nou, també, de Linkin. Sí, és el recopilatori. És un recopilatori. Mira la crítica. Sí. Quantes cas tiene? Dos. Ui, que de mal. De Cucus, le falta el clan. Tiene el Cucus o falta el clan? No, és un grup que... Té cap... És que no sé què passa, tio. Té que espavilar. S'ha de posar les Però bueno, he escollit aquesta cançó, que és de fa uns anyets. De Hybrid Theory, com dèiem. El One Step Closer. Hosti, és que com mola, eh? Estilo vinyuda, els Scorpions, estoy eh? Estoy poniendo hasta morcillons, eh? Te estás poniendo palote en la radio. Ay, Juan, no me toques. Llámame. No, que no ens truquin, tio, que no ens truquin. Només bueno. Faltarien trucades amb aquest programa, ja seria. Va, anem. One Step Closer. Un paso más cerca. De Linkin Park. Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut Que bona. Impressionant, tio. Al final és boníssim. Sí. Això sí que eren cançons. I no el que fan ara. Exacte. Però bueno, yo veo que hay mucho español suelto en el programa. De canciones, digo, de canciones. No. Es que más me he quedado como en... No. No. No. No sé por qué lo dices. No. De fet, només hi ha dos grups espanyols i un canta en anglès. Però o sigui, has puesto no. una canción... ¿Cuál es el segundo que canta en inglés? Ah, ja t'ho trobaràs, ja t'ho trobaràs. Ah, no, va. Ja, ja, ja, aquesta cançó que l'has posat, perquè com venia el Nando, la va escoltar l'altre dia. No, perquè me la va demanar, perquè me la va demanar. Claro, yo, es que yo he demanat cançons que han sonat aquest divendres al Lobo, para así hacer un poco de ambientillo. Va, bien. Para este viernes también. De aquí. Ja estàvem dient que podríem anar a punxar un dia al Lobo. Fiesta pagada, mago de... Exacte. No està mal. Que serà lo mismo, o sea, que no punxin ells que punxem nosaltres. No tiene años ni nada. Bueno, és de... No, no sé de quin any és. Fuà. X. Ara ho miro. Te lo diremos. De moment, poseu-vos en peu tots. We'll be right back. Oye, primo, ¿me puedo hacer un freestyle? Claro que sí, hijo de puta. Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. ¡Stop! Qué maco. Qué mal. Qué maco. Ai. Claro que sí. Quins records quan vam parlar amb el Febo del Reno Reno Reno? Molt. Que avui els tindrem aquí. Sí. No venen. Sí, no? Jo, joder. Home, però estaria bé que vinguessin en concert. Ja ens va dir que ara aquest any... Bueno, tio, a veure si tenim sort i es podem veure en directe i en riure. Riure una estona, anar a camerinos, que ens donin merchandising, sí, i aquestes coses. Bueno, Mago de Oz també és, com estàvem dient aquí al descansillo mentre escuchàvem la canció, també fan un... una merda de CD més DVD. Sí, Baracaldo de F. Baracaldo de F. Con K, que somos radicales. Ah, que somos radicales, que somos de Baracaldo. Pero bueno, lanzan en el mercado el single Puedes contar conmigo, que es una sintonía de Cafana, un programa de TV. Ah, sí. A la tele, sí. Ah, como no, ¿no? Sí, pero bueno. A ver, a ver. Yo animo al següents que venen. Per Armènia Eurovisió. Armènia Eurovisió. Armènia ganada. Sí, aquesta cançó, tio, és una de les cançons... Aquesta ja la vam posar, i si no recordo malament, perquè ho vaig estar provant abans d'ahir, si no recordo malament, era el programa o 6 o 11. Els primers. O sigui, que ja fa molt. Dona igual, tio. I és amb la que es van donar a conèixer. És un temazo. Per cert, tu has provat algun cop el Chop Suey? No. Jo tampoc, tio. No, però ara he provat el sushi, he provat coses així, però el Chop Suey... No. És que són fideus, no? No sé, em sona a sopa. Sí, però no ho he dit, no? És sopa. És sopa? Em sembla que sí. I jo la sopa, pues, como que no. Sopa quan hace frío. No, m'agrada més System. No, ni per quan fa fred. No? M'agrada més System que la sopa. Exacte, a mi també. Però bueno, si la sopa té el gust d'aquesta cançó, jo me la prenc. L'agenda de concerts. Abans d'acabar l'any, impressionant el tema. Increïble. Abans d'acabar l'any vam fer un programa especial de concerts que han de venir. Exacte. I seguirem anunciant-ne. Sí. I me'n recordo que tu tenies apuntat que el gener ja el tenies tot ocupat. El gener el tinc bastant, sí, bastant ocupat. Una agenda una mica guai, tio. A segona hora ja repassarem altres concerts, però jo en destaco un per sobre de tots. Ho sento, tinc les meves predileccions, tinc els meus... Es un grupo que te llegó al alma. Es un grupo, pon la canción esa hora, Still Loving You, Still Loving You. No, porque los controles los manejo yo. Mira, sin manos. Es un grupo que te llegó al alma, ¿verdad? Sí, con sus hachas y su escudo. Por eso lo digo, por eso lo digo, por eso lo digo. Sí, sí, sí. Compras el CD y te viene maquillaje, ¿no? También más de... Exacto, sí, sí, amb el DVD que han tret, amb el Finish Summer with Turisas. Encara no l'he vist, però el vaig obrir, allò que dius, a veure, què porta... Tu ha portat la Mama Noel. La Mama Noel m'ho ha portat. I... No, la Reina Maja. La Reina Maja. I sí, sí, dins porta un parell de pintures, negra i vermella, i a sobre et diu què has de fer per posar-te-les. Com fer-ho? Diu, frega amb el dit fins que et quedi ben pringat i llavors pinta't tu. I dic, doncs bueno, ves que el dia 3 de febrer a la Sala Apolo no vagi pintat. Exacte, no ho faci. Hosti, tio, és veritat. Ves que el dia del concert a la Sala Apolo no vagi jo pintat. Ves que porti jo la càmera i ens riurem una mica. I ves que no vagi amb un taparrabos. I ves que jo... Ara, que si fot el fred que està fent, no, eh? Ves que no estiguem nosaltres entre bambalines i fent-te fotos. Home, pues si esteu entre bambalines, home, mamona, aviseu-me perquè estarem amb els artistes. El dia de turistes també és Dragon Force. Dragon Force també. I jo aquest sí que el vull veure. O sigui, jo estaré ahí 3, 2 o 1, i tu i jo ho sabíem. Doncs de moment, per anar obrint boca, To Hallmark Gang Beyond... De turistes. Una mica de relax amb aquest To Hallmark and Beyond dels Turisses. Molt guapo, tio. Per acabar tranquil·lets després de la canya que ens han fotut. Si la toquen en directe, sí, aquesta cançó no, és brutal, I per preparar-nos també per lo que ve ara, no? Sí, una miqueta. Home, jo crec que sí que la tocaran, perquè hem de pensar que Turisses venen, però només han tret dos àlbums. Sí, el Battle Metal i el de Varangian Way. Tot. O sigui, jo crec que ho tocaran tot. Exacte. Perquè sent dos grups, durarà el concert lo seu. I Turisses estarà estona. No serà allò concertillo media hora i me voy no, a casa. No, una hora ja algú l'entén segur. Sí. Jo ho espero. Perquè jo aquí, amb aquest concert, doble concert de Turisses i Dragon Force, jo vaig a veure els taloners. Sí, després són Turisses. Després diré, em quedo a veure Dragon Force. Però jo ja hauré vist a Turisses. Sí, Dragon Force en directe, tio. També tenen que ser boníssims. Tiene que ser la polla, Ahí, amb la guitarra, que no li veuràs els dits. Un dia jo poso les crispetes i veiem el CD aquest, el DVD aquest. De Turisses, és veritat. Bueno, mira. Que t'han regalat, eh? Diumenge. No podem veure una mica. Diumenge. Està romàntic, eh? Quedam una crispeta, una pel·lícula... Tienes... Vamos a compartir una pel·lícula juntos. Una plomita. No seria la primera, eh? No seria la primera, però no l'hemos acabado aquella tampoco, además. No, porque no la veo acabar. Es que es larga de cojones, eh? Porque no la veo acabar. Vam començar a mirar la història... Nunca s'acaben les pel·lícules. No. Ay, malo, maloso. Jo me'n recordo el dia que vam posar el DVD de... De qui era? De Cradle of Field. Cradle of Field. Vam veure els primers 30 segons de cançó i el vam treure. Sí. Impressionant, impressionant. Jo... Que ràpidos que soy. Sí. Qui vulgui, jo li deixo i que el miri, tio. La veritat, És del Joan, però jo li venc. És impressionant. Jo se'l regalo, tio. Qui vulgui, jo li venc. Mira, fem una cosa. El primero que diga algo en el foro, se lo regalo. O sea, el primero que quiera un DVD de Cradle of Field, que té els seus anyets, em sembla, Sí. És del principi. Jo li regalo, tio. Ja tenim el primer regal de Calimera. Primer regal de Calimera. I sense sorteig, el primer que posi un post que digui jo quiero el CDS al blog o al Facebook... Bueno, al Facebook posem. Al Facebook, va. Vale? Sí, va, al Facebook. Al Facebook. El primer que posi... El Rincón del Metal. Jo quiero... Ja sé qui serà, però bueno. Sí. Jo quiero el CD Marc, DVD de Cradle of Field. Pues pa ti. Te lo regalo. Pues ja està, però de moment el tinc jo segrestat a casa, De moment el té el Marc. I dintre de dos minuts el tindrà el Marc. Bueno, va, doncs com dèiem, doble concert, Turisses més Dragon Force, i ja que hem posat algú de Turisses, posem algú de Dragon Force. I ja... El Manolenta, este. Ho podríem avisar. D'aquí fins al concert anirem escoltant. Sí, ja ho dic. Bueno, a lo millor s'anima algú a venir, també. Eh? Tindrem 10 minuts assegurats de programa ja. Perquè només en Dragon Force, que no baixen dels 6 i mig... Exacte. Bueno, a veure què tal aquesta cançó. I nosaltres aquí les posem senceres. Va, com a molt tallem una miqueta al final per xerrar. Parlem un poc del tema. I ara que fa fred, doncs què millor que entrar dins la tempesta de l'hivern. Impressionant. Ximpon. Només una paraula. Impressionant. En directe té que ser aquest home. Això ha de ser brutal. El Herman Lee aquest. Ha de ser brutal. Impressionant, tio. Herman Lee. Herman Què Lee podem que... dir de Herman Lee? Déu-n'hi-do. Pues, que va néixer el 76, en Hong Kong. I que va començar molt tard a tocar la guitarra, anys, pel que tio. Es pot esperar un. I, a més, aprendiéndola a tocar solo, es que yo flipo. No tenia a mi. Lo que he flipat és que és esquerrà, i toca amb la dreta i toca així de ràpid. O sigui, tu imagina't si ho toca amb la seva mà bona. O sigui... Impressionant. Sí, ja pot ser... Pot ser impressionant. Impressionant. Bueno, són aquests milagros de los músicos. Bueno, virtuosos, virtuosos. Como yo, como tú. Diu, un músico nace soy, o se hace. Yo soy virtuoso en comer pizza. Me das una pizza... Y me como una detrás de otra. Y he llegado a comerme una familiar de una empresa de telepizzas. De telepizzas. Una empresa de telepizzas, ¿no? I de Coca-Cola que et vas fotre 2 litres. Bueno, i 2 litres de Coca-Cola. Jo és que la Coca-Cola és una cosa que sabeu què passa. I després vas seguir bevent. Perquè les pizzas amb les salades que són... No, però això abans de sortir de festa. El record el tenim quan treballava aquest home a un cibercafé. Quan tancàvem era algo... Impressionant. Bueno, aquí... Ens vam fotre 8 pizzas familiars. Va haver una nit que en vam... 8 pizzas familiars. Quants érem? Van sobrar... Quants éreu? 4. I va sobrar... 4 pizzas. Va sobrar 4 pizzas. Bueno, no senceres van sobrar. Després anaves picant. Cacto. Anda, que... Saps el que passa? Que los 2x1 han hecho mucho daño. No, encara far, eh? Sí, no, i ara es ve, i ara hi ha l'anunci aquell imitant els Locomia. Hòstia, molt bo. Loco pizza... Ja sabeu de què estem parlant. Que ara amb la crisi et fan rebaixa, també. Ara que comença la rebaixa, també rebaixa a la pizzeria. El que estàvem dient, que aquest home va començar a tocar la guitarra i... Virtuoso. I és com el de Reixa Ganes de Machín. Va començar... El Sac de la Rocha? Sí. Ah, no, el Tom Morello. El Morello és el cantant. El Morello, que també va tocar la guitarra i va començar a fer sons de coses que tenia per la tele. El videojuego, el Pac-Man... Corren a un vídeo per internet. Hosti, sí, tio. Que és boníssim. El veure... És el xinito del Mario Bros. Ja li posarem el link. Un de Herman Lee que ensenya la gent a fer sorollets amb la guitarra. Tio, a fer sorolls catxondos amb la guitarra. Aquesta nit... Bueno, Quan sigui. Quan sigui, posarem el link al Facebook quan perquè tinguem... la gent el vegi. I pengem-ho al blog, també. Pengem-ho al blog, també. Pues bueno, tinc ganes d'anar a veure'l, tio. Doncs ens haurem d'esperar fins al 3 de febrer, Sala Apolo, Turisses i Dragon Force, i jo m'estic cansant una mica. T'has cansat? Sí, tinc ganes de fer un peron. Un piti? Sí. Fa fred, eh? Sí, bueno, però abans ja ho sabeu. El clàssic de la setmana. Abans toca el clàssic. I balla tela, nene. Ai, balla tela. Mola. A tu et mola, eh? Bon, que m'agrada més una versió que ja... Aquesta cançó, el primer cop que la vaig escoltar, tenia jo, era un Chinorris, i la tenia en casset, el meu... Jo sempre que escolto aquesta cançó, em ve a la ment la imatge del videoclip. Que surt allà el pallo, allà, i hòstia, que vines pintes. La cançó és del 86. És que és tela, saps? Perquè teníem 6 anys, 5 anys... Jo 4... El final de la cuenta 3. Impressionant, el tema. Ells són els Europe. Que bueno, és que se'ls pinta del vídeo. Amb les seves malles. Se glam rock ahí. Marcando paquet horror. Les seves melenes al viento, rubias, rizadas. Cardades ahí, que estan cardades. Ai, Pantem Pro V! Home, ara servirien, eh? Sí. Per fer anuncis de xampú. Guaita. Aquesta intro és... La intro, totes. Tot el tema és boníssim. Què, us quedeu aquí cantant-lo? Sí, the final countdown. Fins ara. Fins ara.